بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. ambayo ni darasa inayohusiana na masala mbalimbali yanayohusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo tunaangalia masala ya hukumu ya mtu kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, kadhalika na usiku wa Ramadhani. Kipi kinajuzu, kipi hakijuzu? Na ndio maana Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, katika kitabu chake Fiqhul Ibadat kwenye ukurasa wa 278 akaweka maudhui inayosema aljimau fi nahari Ramadhan, kufanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani. Imana ni jambo ambalo halijuzu. السؤال لسؤال 167 عليه الشيخ محمد فضيلة الشيخ، ما حكم الجماع في نهاية رمضان؟ نيبي حكم يكفانا جماع يكفانا تندو لندوة مجانا ورمضان ذكرا dhakiran au nasia. Zazaa mtu kafanya kwa kukumbuka, anakumbuka kabisa kwamba tuko kwenye Ramadhani, lakini akafanya. Lakini mwingine nasia, amesahau. Eti mume akasahau na mke pia. Mara nyingine ni masala mawili maalaleti, lakini ukiafikiria kwenye akili unaona kama vile ni kitu yani yani nyote wawili mmesahau. Ala kulli hal, lakini inawezekana watu wawili wakasahau wote wawili. Kuna mtu mmoja, nadhani sijui ni funga ya jana hivi, alienda dukani kwa bwana mmoja. Alipofika akachukua pipi akaitumbukiza mdomoni, akawa anakula, na yule ambaye amechukuliwa ile pipi naye pia akafunga. Kwa hiyo wa kwanza akasahau na wa pili pia akasahau. Sasa ilipofika asubuhi ya leo, yule mtu akafika tena pale pale alipochukua pipi jana akala, lakini sasa leo akakumbuka kwamba akafunga. Sasa ikakuwaje jana alichukua pipi akala na pia alikuwa akafunga? Kwa hiyo ina maana yule mtu alisahau, na yule amekwama anauza zile pipi pia akasahau. Hilo ni jambo hisi kabisa limetokea, umeelewa? Sasa Sheikh Muhammad anasema ni sawasawa dhakiran au nasia. Huyu mtu kafanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, ni sawasawa akiwa amekumbuka au kwa kusahau. Wama alladhi yalzamu, na kipi kina mlazimu huyu mtu kama kafanya hivyo? Jawabu likaje: الجماع في نهار رمضان كغيره من المفطرات، كفانا تندو للنوا mchana wa Ramadhani ni kifunguzi kama vifunguzi vingine vya saumu. In kana al-insan fi safari, ikiwa mtu mathalan yuko katika safari, laisa alayhi fi dhalika ba'd. Kama mtu yuko safari, yeye na mkewe wote wawili wako katika safari, wenda saumu soma wamefika Arusha saa 10 wakaona wapumzike, wakaona wenyewe wafanye, maana wote hawajafunga kwa safarini, hapo hamna shida, hapo hamna shida. Au ni mtu amerudi kutoka safari, katokea Dar es Salaam mathalan, kaamua mwenyewe afungue, afika nyumbani yeye hajafungua kwa udhuru wa kisheria kabisa, maana alikuwa safarini, lakini afika nyumbani amkuta mkewe naye ndio amemaliza sasa hivi saa 10 josho lake la hedhi, ameoga sasa. Kwa hiyo naye ameshinda tokea asubuhi, hajafanya nini? Hajafunga kwa udhuru wa kisheria. Wakakutana, huyu ana udhuru wa kisheria na huyu ana udhuru wa kisheria, wote hawajafunga. Kwa hiyo Sheikh Muhammad anasema hawa hawana ubaya hata wakifanya, sababu wote walikuwa wanakula mchana wa Ramadhani. Yule alikuwa anakula na huyo anakula, huyo anakunywa na huyo anakunywa, wamekutana, hata wakifanya hawa hawana shida. Qala la ba'sa, sawa kana qa'iman, ni sawa sawa wakawa wote ni sawa sawa pale kwenye ile safari, wakawa wamefunga, wakaamua sisi tuko safarini, hata tufungue tu tuendelee na mambo yetu na mambo yetu. Sawa kana qa'iman am mufattaran, au wako ndio hawajafunga kwa maana wako safarini. Lakini in kana qa'iman wajaba alayhi qada dhalika al-yawm, ikiwa alikuwa amefunga ajue kwamba ni wajibu kuja kuilipa hiyo hiyo siku. Wa amma in kana mimman yalzamuhu as-sawm, ama ikiwa ni katika watu ambao wanalazimishwa kufunga, fa inna in kana nasiyan fala sa'a alayhi, ikiwa kafanya vile kwa kusahau, hana chochote atakacho kifanya, bali ataendelea na funga yake. Ni kama yule mtu ambaye alikuwa amefunga akasahau, akafika kwenye meza ya chakula akakuta kuna chai kumbe ya watoto imewekwa, yeye akafikiria ni ile ya kila siku, akapiga chapati zake mbili na chai na maji akanywa mpaka anamaliza, he, kumbe ilikuwa nimefunga. Huyu faliyazimu masomo na atimize funga yake, ndio yule ambaye kwamba atafanya kwa nini? Kwa kusahau. Lakini pale anapokumbuka haraka sana dakika anafanya nini? Aache na aendelee na funga yake. Ikiwa amesahau wote wawili wakafungushana hapo. La shay'a alayhi. Lianna jamii al-mufassirat idha nasiya al-insan, mambo yote ambayo yanafunguza mwanadamu akifanya kwa kusahau, fa asabaha akayafanya yale mambo, fa sawmuhu sahih, funga yake nini? Ni sahihi, funga yake ni sahihi. Wa in kana dhakiran, lakini kama atafanya lile tendo akiwa anajua kwamba yeye yuko ndani ya mwezi wa Ramadhani na amefunga, lakini akafanya kusudi, tarattaba ala dhalika khamsatu umur, kuna mambo matano yatakuwa juu yake, majukumu magumu. Nacheza na dini huyu ha? Kwanza al-ithm, atapata nini? Madhambi, hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, fasadu saumi dhalika al-yawm, hiyo funga ya siku hiyo imefanya nini? Imeharibika. Nne, tatu, luzumu al-insan, analazimishwa ajizuie hapo wakati huo mpaka jioni, hata kama amefanya vile, lakini hata ruhusiwa kula, ajizuie. Kadhalika waluzumu al-qada, atalazimishwa kuja kuilipa hiyo siku kwanza, wal kafara, lakini pia kuna kafara ya mfano. Wal kafara, na kafara lenyewe ent uradaba, ni kumwacha mtumwa huru. Fa illam yajid, kama hakupata mtumwa, fa siyamu shahraini mutatabi'aini, atafunga miezi miwili mfululizo. Sikilizeni vizuri haya maneno nyinyi mjana wanawake, miezi miwili mfululizo. Wewe si mwezi mmoja umekushinda kuvumilia, sasa umepiga miwili mfululizo. Fa illam yastata, kama hataweza kufunga miezi miwili mfululizo, fa it'amu 60 miskina, itabidi awalishe maskini 60. Kibaba si moja na nusu, kilo moja na nusu au kilo mbili takriban. Haya lihadithi Abi Huraira, kwa hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, Abu Huraira radhiyallahu anhu, ta'ala zumaide, anna rajulan jaa ila an-nabi, kama kuna mtu mmoja alikuja mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala, akasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, halaktu, nimeangamia. Faqala an-nabi, Mtume alayhi salatu wasalam akasema, wa ma ahlaka, kitu gani kimekuangamiza? Qala, waqatu ala imraati fi ramadana wa ana saimun, nimemuingilia mke wangu mchana wa Ramadhani hali ya kuwa nimefunga. Fadhakara lahu an-nabi, Mtume alayhi salatu wassalam akamtajia sasa hizi kafara ambazo tunazizungumza hapa. فذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الكفارة عند رقبة وتعيز قموات متم وورو. فقال إنه لا يجب كما يحوز قموات متم وورو. فقال بس صيام شهرين متتابعين إذا قبيت أفنج ميز ميز فلنيز. فقال إنه لا يستطيع يجزم بيا حوز mwezi mmoja nimeshindwa, nimemwingilia mke wangu sana, hii miwili nitaiweza? Akasema la yastati. Faqala it'amu 60 miskina, akasema kuwalisha maskini 60. Qala innahu, faqala innahu la yajid, akasema yeye pia hawezi kupata chakula cha kuwalisha maskini 60. Thumma jalasa ar-rajulu, kisha yule bwana akawa amekaa, watu ndipo hawajui afanyweje huyu bwana. Mara punde fautiya an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bisubratin, bitamr, akaletewa Mtume alayhi salatu wassalam kizigo cha tende. Faqala lahu an-nabi, Mtume alayhi salatu wassalam akasema kumwambia yule bwana, khudh hadha fatasaddaq bih, chukua chukua huu mzigo wa tende, nenda katoe sadaqa. Faqala ar-rajul, yule bwana akasema, a'la afqari minni ya Rasulullah, hivi kuna mtu fukara kuliko mimi ewe Mtume wa Allah? Fa wallahi ma baina labataiha ahlu baiti afqar minni, na hapa kati ya hii milima miwili, yanamaanisha ndani ya Madina, hakuna nyumba ya watu mafukara kushinda nyumba yangu mimi. Fadhahika an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, Mtume akacheka alayhi salatu wassalam, hatta badat anyabu, mpaka nabu zake zikaonekana. Nabu ni haya meno ya huku pembeni, ukiondoa meno mawili hapa mbele na haya mawili mengine ya chini hapa mbele yanayofuata baada ya haya mawili huku na huku, Mtume akacheka mpaka zile nabu zake zikaonekana, au nawajibu zake zikaonekana. eh, meno ya magego, mtu akicheka mpaka magego yakionekana ndio akacheka sana huyo. Eh, thumma qala, kisha mtume akamwambia at'imhu ahlaka, eh, nenda kawalishe watu wako. Kwa akapewa ule mzigo aende akawalishe familia yake, na ni kafara lake mwenyewe. Tayeb, swali la 168 linasema, fadhila sheikh, idha taajjada aljamaa fil yawm au fi shahr ramadan fa hal tataajjad hadhihi alkafara, je kule kuingilia kukiwa ni mara nyingi siku hiyo hiyo moja ukaingilia la kwanza ukatulia ukaingilia la pili ukaingilia la tatu tena, je kafara nayo pia kila mara moja ina miezi yake miwili au zote tatu hizi kafara lake ni moja? Maswali mawili ya pamoja hayo, ndio maana nikaona yazungumza. Aljawab, qala almashhur min madhhab al-Imam Ahmad, qawli law fahmika katika madhhab Imam Ahmad, anna idha ta'addada fi yawmi wa lam yukaffir al-jima' al-awwal lazima kafaratun wahida, kama atafanya hata mara moja au mara mbili au mara tatu ndani ya siku moja, basi huyu atalazimishwa kutoa kafara moja. Wa in taaddada fi yawmayn lazimahu li kulli yawmin kafara, lakini kama atafanya kwa siku mbili, siku hii kafanya mara moja akakaa siku ya pili akafanya mara moja, eh, kila siku moja na kafara lake. Kwa hiyo huyo atafunga miezi minne mfululizo, huyo ambaye atafanya siku mbili tofauti tofauti. Li kulli yawmin kafara, li anna kulla yawmin ibada mustaqilla, kwa sababu kila siku ina ibada yake nayo jitegemea. Jamani, mmenielewa? Mmeelewa? Sasa imebakia kwamba, je, usiku wa Ramadhani kama sasa hivi ni usiku huu, umerudi kwenye tarawehe sasa, vipi hapo ukifanya tendo la ndoa na mke wako pia utatoa kafara? Jawabu la, hiyo imeruhusiwa. Allah subhanahu wa ta'ala sema uhilla lakum laylata siyami arrafatu ila nisaikum, mmehalalishiwa nyinyi usiku wa kuamkia funga kufanya tendo la ndoa na wake zenu. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, hao ni kama vazi kwenu na nyinyi ni kama vazi kwao. Alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Allah amejua kama nyinyi mlikuwa mnadhihiri nafsi zenu. Maana zamani ilikuwa kufunga kunaanza baada ya salatu ya Isha, watu akisali Isha tu hakuna kula tena mpaka kesho magharibi. Kwa hiyo ikawa watu wanapata tabu, mtu akifuturu akaenda akisali akirudi kashaanza kufunga tayari. Jambo hili likawa linawapa watu shida kwelikweli. Kwa hiyo Allah asema alima Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum, Allah amejua kwamba nyinyi mlikuwa mnadhihini nafsi zenu. Fataba alaykum wa afa ankum, Allah akakusameheni. Falana bashiruhun, sasa hivi changanyikeni nao wake zenu bwana, wabtaghu ma kataba Allahu lakum, tafuteni kile kilichoandikiwa ni Allah katika kitendo hicho, kama ni kupata mtoto kama nini wa haka, tafuteni, hamna shida. Wakulu washrabu, kuleni na kunyweni na fanyeni jimaa, hata yatabayana lakum alkhayt alabyad min alkhayt alaswad min alfajr, mpaka iwabainikie nyinyi kamba nyeupe inayotoka kwenye kamba nyeusi alfajiri. Baadhi ya masahaba walimesikia haya hiyo, wakawa wanaziweka kamba mbili pamoja, nyeupe na nyeusi, alafu wanakula, kisha ile ajua alfajiri imeingia, azima taa, zinaonekana nyeupe ni hivi na nyeusi ni hivi, wazionekana kama zionekana, endelea kula mpaka akizima taa, anaona aha, nyeupe hii nyeusi hii, ajua hapo na ndipo haruhusiwi kula. Kumbe si hivyo, kamba nyeupe inayotoka kwenye kamba ya kamba nyeusi ya alfajiri ni mawingu meupe ambayo yanadhihiri kutoka kwenye mawingu meusi, ya alfajiri. Ikifika wakati huo uruhusiwi kula. Thumma atimu siyama ila layli ay ila awali layli, kisha timizeni funga zenu mpaka usiku au mwanzo wa usiku. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, wala msichanganyikane na wake zenu hali ya kuwa mmekaa itikafu misikitini. Tilka hududullahi fala taqrabuha, hiyo ni mipaka ya Allah msiikaribie. Kadhalika yubayinu Allahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun, kama hivyo basi Allah huzibainisha aya zake kwa watu ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ili wapate kumcha Allah mtukufu. Kwa hiyo hapo ndo mwisho wa darasa letu. Tumesoma ya 21 na zile pale 21 tishiria hapo. Kama kuna mtu ana swali anaweza akauliza. Nasalullah tabaraka wa ta'ala ayyanfa'ana bima qara'ana, tunamuomba Allah mtukufu atunufaishe kwa vile tulisoma. Sallallahu alayhi wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa jazakumullahu khairan. Naam, Salih. Naam, tunawanisha wote sitini utawapa kibaba kimoja wa kila sitini mmoja utampa kibaba cha wewe. Kwa akili zako watu sitini wanaweza kula kibaba kimoja? Si kila mmoja atadondoa kama mbuzi punje mbili au tatu hapo. Kilo mbili au kilo moja na nusu, sawa? Kwa hiyo masitini sitini. Ngoja bwana, mbona unanipitishia mbele? Nisikilize mimi basi. Maskini sitini ukiwapa, ni kila mmoja unampa kibaba chake. Kila mmoja. Huwezi au hujawapata? Umepata watano, wagaie hao hao watano zile vile vibaba sitini. Sawa? Umewapata watu kumi maskini, wagaie hao hao kumi vile vibaba sitini. Umeshinda kabisa, fanya kama alivyofanya Anas bin Malik. Anas bin Malik alipika chakula kingi alafu akawaita watu wale wanaotakikana kama 30, wakaja wakala siku hii moja, bali kaisha. Amesawalisha maskini kama ni 60 au ni 30, wale wake nadhani ilikuwa ni 30 kwa sababu ilikuwa alipozeeka akawa hawezi kufunga, akawa akapika chakula alafu akawaita watu maskini wakaja wakala. Kwa hiyo lakini iliyo bora ni kuwapa kibaba, sawa? Ni kuwapa kibaba. Na wewe swali lako kwenye mawingu meupe na meusi, Mtume alayhi salatu wassalam aliweka waadhini wawili, na nyinyi leo hamjaadhini saa kumi, si ndio? Mwezi wa Ramadhani Mtume alikuwa anaweka waadhini wangapi? Wawili. Mwadhini wa kwanza anaadhini usiku mrefu, ile alfajiri ya kwanza saa kumi ile usiku, kunafanya kama kuna hemka hemka, kama jua linataka kutoka, alafu kuna rudi vile vile. Ile ni alfajiri ya kwanza inaitwa. Wakati ule alikuwa anaadhini Bilal bin Rabah, sawa? Kisha baadaye kuna kuja mawingu meusi, alafu kuna hemka tena ya ukweli. Sasa hiyo ndio inaitwa alfajiru sadiq, alfajiri ya kweli. Wakati huo alikuwa anaadhini Abdullah bin Umm Maktum. Sasa yale mawingu meupe yanayojitokeza chini ya mawingu meusi ya alfajiri ya kweli ndio hizi kama mbili zilizozungumzwa, wakulu washrabu hata yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr, kuleni na kunyweni pia, fanyeni tendo la ndoa. Maana kule juu kasema uhilla lakum laylatus siyami ar-rafath, sio? Fanyeni na tendo la ndoa pia, inaingia hapo. Kuleni na kunyweni mpaka yabainishie nyinyi mawingu meupe yanayotoka chini ya mawingu meusi ya alfajiri, kisha timizeni funga zenu mpaka usiku. Ay ila al-laili bi maana ila awwal al-laili, na awwal al-laili mtu alizungumzia ni baada kuzama. Kwa nini? Kwa jua. Sio kama Mashia, wao wanaadhini wanafuturu usiku kwa ushahidi wa hii aya ila al-laili. hali ya kuwa mfasiri wa Qur'ani nani? Ni mtume. Mtume alayhi salatu wasallam anasema haujapata kuwa katika kheri umati wangu pale ambapo wanaharakisha kufuturu na kuchelewesha kula daa. Daa kula takikana lichelewesha, wewe unakula daa kwa saa nne? Hilo sio daa. Hicho ni chakula cha kawaida. Daku ni ile ambayo kwamba linakuliwa wakati sahar, wakati wa sahar. Kwa nini ni wakati wa sahar? Ni wakati ambapo ni usiku mnene, 9:30 huko, saa 10 huko, 10:30. Hata kama glasi ya maziwa basi unakunywa kwa nia ya daku. Kwa hiyo sio unatoka hapa saa 4 au saa 4:30 kumaliza tarawih, pika daku na kwenda nini? Si daku ni ile mzee, hujapata ujira wa daku. Dafu ni kuanzia usiku mnene. Naam. Naam. Jambo ni huo mila ubaio kafara kwa kulipia kafara baada yake au usafirieni mtakatifu. Maana yake ni kwamba utaifunga hii Ramadhani. Ukimaliza unaanza kulipa kafara. Shaharaini mutatabiaini. Miezi miwili mfululizo. Na khalas tumemaliza swali, tumezidisha muda wetu dakika 5 kwa swali. Kuna swali kwenye mtima, mtoto anakoja mwenye akili kidogo ambaye nenda wewe nyamazeni huko, sikiliza ile swali haraka umlete. Naam, khalas uliza swali bwana, kuswali na koti vipi? Ah. Inajuzu au inajuzu? Kuna swali linajitokeza pale wale waliingia malaki. Jamani, nawaona baadhi ya watu hapa wanaswali na zile singlend vile. Haijuzu kusali na singlend. Mtume alisema swali mmoja wenu hali yake, hali ya kuwa kwenye mabega yake hakuna kipi. Kwa hiyo kusali na singlend haijuzu. Haimaanishi yani hata hapa ndipo yangu niivue nipeleke nyumbani. Yaani ukawa ndio nguo yako tu hiyo singlendi peke yake, mapapa yako wazi na mabega na nini, eti unaswali? La, hiyo haifai. Na nyie mwachelewa bwana, kwa sababu swali sisi. Wewe mudi harakisha. Mara nyingine muandike maswali yenu kwenye karatasi. Ulielewe? Hapo ni sala. Liandikie ni kesho kwenye karatasi.